У эфіры радыё Свабода ў Менску 18 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю галоўныя тэмы дня. Як паведаміла сёння прэс-служба кіраўніка беларускай дзяржавы, на імя Александра Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнтаў Абхазіі, Паўднёвай Асетыі Сергія Багапша і Эдуарда Какойты з просьбай аб прызнанні Беларусю незалежнасці гэтых рэспублік. У інтэрв'ю радыё Свабода прэсавая сакратарка прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавіера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала размову Александра Лукашэнкі і Саляны і сказала, што прычынай размовы гэта важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 18 гадзін 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты Амерыкі сутыкнуліся з сур'ёзным фінансавым крызісам і патрабуюцца тэрміновыя заканадаўчыя дзеянні дзеля таго, каб запазбегчы магчымай фінансавай катастрофы, заявіў прэзідэнт США Джордж Буш у адмысловым тэлевізійным звароце. Буш заклікаў кангрэс ухваліць экстранны план выратавання фінансавай сістэмы і стабілізацыі амерыканскай эканомікі. Аб'ём мяркуемай фінансавай інтэрвенцыі дзяржавы вымяраецца ў памеры 700 мільярдаў даляраў. Паводле Буша, без тэрміновых дзеянняў кангрэсу США могуць апынуцца ў стане фінансавай панікі, што можа прывесці ў выніку да страты мільёну працоўных месцаў. Буш прапанаваў кіраўнікам кангрэсу і кандыдатам у прэзідэнты Бараку Абаме і Джону Маккейну сустрэцца ў Белым доме для абмеркавання эканамічнай сітуацыі. У аэрапортах Пакістану абвешчаная надзвычайная ступень тэрарыстычнай небяспекі. Пасля таго, як у сталічны аэрапорт патэлефанавалі, папярэдзілі пра магчымасць выбуху. Авіяцыйныя рэйсы пры гэтым адбываюцца паводле звычайнага раскладу. Пасля суботняга выбуху ў гатэлі «Марыёт» у Сламабадзе, калі загінулі больш за 50 чалавек і 260 былі параненыя, улада Пакістану засцерагаюцца новых тэрактаў. Раней на гэтым тыдні брытанская авіякампанія «British Airways» скасавала 6 штотыднёвых рэйсаў па прычынах бяспекі. Дзярждэпартамент США забараніў усім амерыканскім грамадзянам заставацца ў гатэлях Ісламабаду, Карачы і Пашавару. Чэшская контрвыведка ў штогадовай справаздачы паведаміла, што расійскія агенты спрабавалі паўплываць на грамадскую думку адносна планаў размясціць на тэрыторыі Чэхіі амерыканскі радар. У справаздачы гаворыцца, што летась расійскія агенты кантактавалі з неўрадавымі арганізацыямі, чэшскімі палітыкамі і журналістамі. Масква лічыць, што элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны ва ўсходняй Еўропе парушаюць баланс сіл у свеце і пагражаюць нацыянальным інтарэсам Расіі. Урад Чэхіі ухваліў пагадненне з Вашынгтонам аб размяшчэнні радару. Вы слухалі выпуск навінаў. Вы слухаеце радыё «Свабода». У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У інтэрв'ю радыё «Свабода» прэсавая сакратарка прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавьера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала учорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны і падкрэсліла, што прычынай размовы важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. Гэта інтэрв'ю слухайце далей у нашай праграме. Паводле цэнтра выбаркаму, за 2 дні да тэрміновага галасавання ў Беларусі ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы лічаць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання прыменшаюцца. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Вярхоўнага суду Беларусі адмовіла ў задаваленні скаргі Ніні і Мікалаю Скрабцам, бацькам апазыцыйнага палітыка Сергія Скрабца. З надыходам восені цэны ў Беларусі на харчаванне ды іншыя спажывецкія тавары працягваюць расці. Абвешчана пра 10% павелічэнне закупных цэнаў на мяса. На пачатку верасня падаражэў цукар, выраслі кошты на бензін. На гэтую тэму сёння доследы Радыё Свабода. Як паведаміла сёння прэсавая служба Александра Лукашэнкі, да яго паступілі асабістыя звароты прэзідэнтаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Сергія Багапша і Эдуарда Какойты з просьбай аб прызнанні Беларусі незалежнасці рэспублік, якімі яны кіруюць. Лідарам Абхазіі і Паўднёвай Асетыі накіраваны адказы, дзе выкладзеная пазіцыя беларускага боку ў гэтым пытанні, паведамляе прэсавая служба, не канкрэтызуючы сутнасці гэтых адказаў. Я нагадаю, што 19 верасня ў інтэрв'ю заходнім журналістам Александр Лукашэнка заявіў пра магчымасць разгляду Беларусю пытання аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Паводле слова беларускага прэзідэнта, ён хацеў бы, каб сваю думку ў гэтым пытанні выказаў новы парламент, выбары якога пройдуць 28 верасня. Можа, у іх будуць іншыя нейкія аргументы і факты, якіх я не ведаю, заўважыў Александр Лукашэнка. Я лічу, што нас ніхто не падганяе, мы спакойна можам разабрацца ў сітуацыі. Пройдзе пэўны час, і мы, абмеркаваўшы гэтае пытанне, прымем адпаведнае рашэнне. Пры гэтым Александр Лукашэнка падкрэсліў, калі хтосьці думае, што прызнанне Беларусю Абхазіі Асеты гэта фактар падтрымкі Расіі, той памыляецца. Ці ўдасца Менску працягваць трымаць паўзу ў пытанні прызнання дзяржаўнага суверэнітэту Паўднёвай Асеты і Абхазіі? Вось меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова. На мой погляд, Расія вельмі зацікаўлена ў тым, каб яе паводзіны адобрыў і прызнаў адпаведна незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Хто-небудзь больш-менш прыстойных дзяржаў, бо зараз яна апынулася ў вельмі дрэнным, на мой погляд, стане. Прызнала фактычна толькі Нікарагуа, а там гэтая Хамас, Гагаузія, ну гэта проста, прабачце, несур'ёзна, гэта знявага відавочны, ну ніхто, бліжэйшых хаўруснікаў ніхто, таму яны будуць зараз спрабаваць дабіцца гэтага усялякім чынам, усе магчымасці будуць дзеля гэтага выкарыстоўваць. Тое, што гэта адбылося за некалькі дзён да выбараў, ну, магчыма, гэта некім чынам звязана з той заявай Александра Лукашэнкі, што вось калі Захад не прызнае гэтыя выбары, так тады Беларусь увогуле кіне весці з ім дыялог. І тым самым Расія як бы карыстаецца момантам, нагадвае пра сябе, што вось калі не адбудзецца, тады мы вас чакаем у свае абдымкі. 24 верасня была апублікаваная поўная версія інтэрв'ю Александра Лукашэнкі замежным сродкам масавай інфармацыі. Кіраўнік Беларусі там шмат казаў пра Абхазію, Паўднёвую Асетыю. Наколькі доўга афіцыйна ў Менску ўдасца ўсё-ткі працягваць трымаць пазіцыю чакання, ці магчыма і пасля выбараў трымаць гэтую паузу, зноўку гаворыць палітолаг Андрэй Фёдараў. Тое, што пазіцыя засталася ранейшай, на мой погляд, відавочна. Афіцыйны Менск трымае паузу і безумоўна будзе трымаць яе да выбараў. І зноў жа гэта ўсё звязана, мне падаецца, з тым, як Захад адрэагуе на вынікі гэтых выбараў. Калі ён не прызнае, тады наўрад ці гэты дыялог ужо зусім спыніцца, як такія пагрозы гучалі. Але, безумоўна, ён сыдзе на значна больш нізкі ўзровень і будзе значна менш інтэнсіўным. З другога боку, тады беларускім уладам амаль нічога не застаецца, як зноў звяртацца да Масквы. А ўжо ў гэтым выпадку мы выдатна разумеем, што без прызнання гэтай незалежнасці абысціся будзе немагчыма. Колькі часу беларускае кіраўніцтва будзе цягнуць з прызнаннем Абхазіі і Паўднёвай Асетіі, будзе залежаць менавіта ад таго, як будуць развівацца падзеі вакол парламенцкіх выбараў. Гэта было меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова. Учора Александр Лукашэнка меў тэлефонную размову з прадстаўніком Еўразвязу, кіраўніком замежнай палітыкі Хавіерам Салянам. Паводле прэсавай службы Лукашэнкі, у часе гутаркі быў абмеркаваны шэраг пытанняў, якія тычацца развіцця ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі. Кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі Павел Лёгкі зазначыў, што размова адбылася на просьбу Хавіера Саляна. Павел Лёгкі сказаў, што іншых падрабязнасцяў гутаркі ён даць не можа. Вось каментар прадстаўніка МЗС Беларусі Андрэя Папова. Андрэй Папоў зазначыў, што паводле партнераў у Еўропе ў пляне двухбаковых дачыненняў цяперашняя выбарчая кампанія будзе тэстам для Беларусі. На думку Андрэя Папова, тое самае можна сказаць і пра Еўразвяз. В равнай степені тэстам. Тэстам на аб'ектыўнасць, на дальнавіднасць, на палітычную мудрасць і зрэласць. Ачывідна, што дзейства Еўрапейскага саюза по выбарнаму сюжэту в адношэнні нашай страны будуць мець сур'ёзнае ўздзеянне на целую суму геополитических факторов в нашем регионе. На думку менскага палітолага Алексея Караля, Андрэй Папоў тут мае на ўвазе перш за ўсё сітуацыю вакол прызнання Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, якога ад афіцыйнага Менску дамагаецца Расія. Таму, безумоўна, прызнанне ці не прызнанне выбару, развіццё дыялога ці не развіццё дыялога замкнёна на геапалітычны чыннік, на супрацьстаянне, барацьбу інтарэсаў за ўплыў на Беларусь паміж Расіяй і Захадам. Старая гісторыя Беларусь паміж Захадам і Усходам як разменная манета ў новым сучасным варыянце. Думку Алексея Караля подцвярджае выказванне аднаго з акрэдытаваных у Менску еўрапейскіх дыпламатаў, апублікаванае учора агенцтвам «Франс-прэс». Цытую: «Беларусы знаходзяцца пад вялізным ціскам Расіі, якая пагражае прадаваць ім газ па рынкавых цэнах, калі не прызнаюць Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Захад павінен дапамагчы Беларусі захаваць збалансаваную пазіцыю». Канец цытавання. На думку Алексея Караля, магчымае пацяпленне ў дачыненнях беларускіх уладаў і еўразвязу нясе і пэўныя складанасці для дэмакратычных сілаў. Яно можа аслабіць апазіцыйныя сілы ўнутры краіны. Ёсць думка многіх палітолагаў і аналітыкаў, і я яе падтрымліваю, што пазіцыя еўразвяза у гэтым дыялогу не ўлічвае ў поўнай меры і не ўключае ў сябе ў поўнай меры патрабаванне праводзіць дыялог у трохбаковым варыянце пры абавязковым удзеле апазіцыйных сілаў. Апрача таго, паводле Алексея Караля, Захаду трэба асцерагацца чарговага падману з боку беларускага кіраўніцтва. Меркаванне збіраў Валер Каліноўскі. Нагадаю, што сёння ў інтэрв'ю Радыё Свабода прэсавая сакратарка прадстаўніка еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавьера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала ўчорашнюю размову Аляксандра Лукашэнкі і Саляны. Яна падкрэсліла, што прычыны размовы – важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. Далей паслухайце ў нашай праграме інтэрв'ю з Хрысцінай Галяк. Званкі на свабоду. Я думаю, што яшчэ рана рабіць такія заявкі, што ў нас няма палізняволеных. Хацеў бы, каб вы мяне паслухалі, удзельніка айчыннай вайны. Народ даўно поняў, што толку ад такіх избранікаў никакого. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. А вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі Ольга Караткевіч. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы лічаць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання прымяншаюцца. Тым часам на некаторых участках рапартуюць, што выбары ўжо адбыліся. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. На выбарчым участку нумар 528 у Коласаўскай акрузе нумар 106 Менску ўжо прагаласавала больш за 50% выбарцаў. Выбары адбыліся. Пра гэта паведамілі ў акруговай выбарчай камісіі. Гэты участак знаходзіцца ў інтэрнаце Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту. Тут балятуюцца тры кандыдаты: лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, сябра праўладнай КПБ Юрый Васкрасінскі і дзейная дэпутатка Галіна Палянская. Колькі ж такіх участкаў па выніках двух дзён да тэрміновага галасавання? Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік заявіў: странно было бы, если бы сегодня где-то на каком-то участке проголосовало более 50% избирателей. Наверное, таких участков еще нет, но информацию мы собираем не по участкам, а по округам. Относно ситуации на выборчем участку номер 528, господар Лазавик сказал, мауляв, складана у гэта поверить. Паводле правоабаронца Владимира Лапковича, официальные лишбы удзелу у дэтэрміновым голосовании применьшаются, а ситуация с гэтым голосованием на сёлетніх выборах фактично не адрознивается ад сітуацыі на папярэдніх выбарах. Спадар Лапковіч мяркуе, у выніку афіцыйна паведаміць, што прагаласавала каля 15%. Аднак насамрэч гэтая лічба можа складаць і 20-30%. На таких местах, где можно людей централизованно пригнать, это интернаты студентские, войсковые участки, участки органов внутренних справ, будут, конечно, загонять массово, и там может быть навод до 90-100% принявших дел голосования. Традиционно установы адукации, особенно там, где студенты проживают в компактных интернатах, массово гонят их на дотерминовое голосование. Традиционно узмоцнится это сегодня и завтра дотерминовое голосование. Особливо это связано с тем, что студентов будут выпроводживать, настойливо раить им выехать из Менску на выходные, как яны раптом не приняли удел в массовых акциях протеста, якія плануе оппозиция. Нават у грамадском транспорте у Менску, а так само на рынках, настойливо гучать объявы с запрошением проголосовать дотерминово. Владимир Лапкович лічыць: механизм дотерминового голосования застается одним из основных инструментов манипуляцию, фальсификацию у нас в Беларуси, и тому он зараз так само выкористовывается в том же самом объеме, что и ранее. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Найбольшая актыўнасць на датэрміновым галасаванні зафіксавана, як у першы дзень у Віцебскай, Гомельскай абласцях, найменшая ў Гарадзенскай. Пра гэта праз гадзіну. бяскрыўе, старажытны назоў беларускіх зямель. На думку этнакультуролага Алексея Дзерманта, міт пра крыўю як спрадвечны сакральны архетып Беларусі прыгожы, бо ён лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Беларускую Атлантыду слухайце праз паўгадзіны ў эфіры Радыё Свабода. З вамі Ольга Караткевіч. Галоўныя тэмы дня. Як паведаміла сёння прэсавая служба кіраўніка беларускай дзяржавы, на імя Александра Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнтаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Сергія Багапша і Эдуарда Кахойты з просьбай аб прызнанні Беларусі незалежнасці гэтых рэспублік. У інтэрв'ю Радыё Свабода прэсавая сакратарка прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавьера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала ўчорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны і падкрэсліла, што прычынай размовы гэта важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы лічаць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання яны прымяншаюцца. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Вярхоўнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі Ніні і Мікалаю Скрабцам, бацькам апазіцыйнага палітыка Сергія Скрабца. У Менску міліцыянты затрымалі актывістаў маладых дэмакратаў Рамана Багдановіча і Александра Сцепаненку. Сёння на некаторых інтэрнэт-сайтах з'явілася інфармацыя, паводле якой улады ўжо нібыта выбралі імёны тых апазіцыянераў, якія павінныя прайсці ў парламент. Экспертыза свабоды на гэтую тэму пазней, а зараз апытанне. Ці пойдзеце вы галасаваць датэрмінова і чаму? Слухайце меркаванне жыхароў Магілёва. Я уже сходил, проголосовал. Потребовали с общежития, чтобы надо сходить проголосовать досрочно. Мы, в принципе, уезжаем на выходные домой. Ну, можем и не вернуться, не успеть проголосовать, чтобы уже наверняка было проголосовано. Выходной день. Такие дни надо свои дела решить. Суббота на дачу съездить. В воскресенье тоже на дачу. Часов 5 приезжаю, и потом до 8 можно проголосовать. Нет желания. Я пойду, но ни за кого голосовать не буду. Скажу честно. Надо голосовать в день выборов. Так с провизией. Завтра пойду голосовать. Моя профессия обязывает меня пойти завтра. Хореограф. Я еду в субботу в Мстиславль на концерт, и поэтому я иду голосовать завтра. Пойду голосовать именно в день выборов. В эти дни я чуть-чуть занят, учусь. Ну и потому что выборы для меня как бы своеобразный праздник с атмосферкой, с буфетом, с общим количеством народов. С друзьями иду голосовать. Вообще не буду голосовать, потому что считаю бессмысленно это. В нашей стране парламент не представляет никакой силы политической. Нет, собираюсь вовремя, 28-го именно. Я хотела досрочно, но у меня же все-таки еще сын есть, наверное, в день выборов. А сын может и не пойти. У Дима, ну как это не пойти? Сыну говорю. 38 лет, это уже не сын, это уже в здравом смысле. Сёння ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя, паводле якой улады ўжо нібыта выбралі імёны тых апазіцыянераў, якія павінны прайсці ў парламент. Гэта Анатоль Ляўковіч, Алесь Міхалевіч, Яраслаў Раманчук, Валер Фралоў і Владзімір Нестюк. Як можна ацаніць апублікаванне такой інфармацыі, каму гэта можа быць выгадна? Пра што сведчаць іншыя прыклады інфармацыйнай вайны напярэдадні выбараў? На гэтае пытанне адказваюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кандыдат у дэпутаты Яраслаў Раманчук і публіцыст Александр Класкоўскі. Наша глядальнік Віталь Цыганкоў задае пытанне Яраславу Раманчуку. Як вы ставіцеся да гэтай інфармацыі, ці вы ўжо прымаеце, скажам так, віншаванні ад калегаў па апазіцыі з гэтай нагоды? Ведаце, я ўжо два месяцы чую, што мяне недзе прызначылі, але я не ведаю, адкуль гэтыя крыніцы гэтых чуткаў, таму я да не ставіся з усмешкай і проста ігнарую. Я ведаю то, што я раблю ў межах кампаніі. Кампанія пачалася вельмі актыўна інфармацыйна за сэрцы задумкі людзей. З чэрвеня гэтага года кожны дзень па 2-3 пікеты. Кампанія вельмі інтэнсіўная. Згодна з тым, што гаворыць мая каманда, калі робіцца пытанне на вуліцах, на пікетах, на па кватэрах, калі былі дэмакратычныя выбары, то я патрымаў не 70-75%. Колькі там будзе, што будзе ў дзень выбараў, таму што безумоўна нашы людзі не ўдзельнічаюць у падліку галасоў, не маюць магчымасці гэта кантраляваць, таму гэта легітымізацыя будзе альбо таго, што я прайду, альбо таго, што не прайду, выключна праз уладу. У любым выпадку, калі цэнтральная выбарчая камісія, ваша круговая камісія аб'явіць, што вы абраныя, вы не будзеце адмаўляцца ад дэпутацкага мандату? безумоўно не буду, таму што тое, што дзяліць камісія, па сутнасці адпавядае таму, што мы назіраем на самому участку, і гэта будзе яшчэ адна апрацоўка для таго, каб прадвігаць ідэі дэмакратыі, свабоднага рынку і еўрапейскасці ў Беларусі. Дзякую, Руслан Раманчук. Александр Класкоўскі, як вы з боку, як не ўдзельнік гэтай выбарчай кампаніі, ацэніце факт вось такой інфармацыйнай уцечкі? Яшчэ раз нагадаю, што паводле некаторых крыніцаў, нібыта ўлада ўжо вызначыла тых 5 чалавек ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія могуць быць прапушчаны ў палату прадстаўнікоў. На вашу думку, што гэта? Ці спроба пасварыць апазіцыю, ці рэальны дакумент, рэальныя звесткі? Па-першае, гэта сведчыць пра тое, што ў гэтых выбарах, як бы іх ні клеймавала апазіцыя, ўсё ж такі ёсць свая інтрыга. Хай сабе гэта інтрыга штучная, яна, калі і будзе створана, то адміністрацыйным шляхам, як вядома, беларускі афіцыйны кіраўнік у свой час сказаў, што, магчыма, некалькі апазіцыянераў не сапсуюць новы склад парламенту. Тут увогуле тры варыянты могуць быць. Першае, напрыклад, усе гэтыя 5 чалавек праходзяць, вось тады сапраўды атрымліваецца, што такі спіс існаваў, ніхто не праходзіць, значыць, гэта лухта, і тады пытанне аб прафесіяналізме тых, хто зараз распаўсюджвае гэты матэрыял. І трэцяе, нехта, напрыклад, праходзіць 2-3 чалавекі. У выніку апрыёры вось на гэтых людзей кладзецца пляма. Пляма падазрэння, што гэта нейкія марыянеткі, што яны, магчыма, нейкі патаемны кантракт з уладай падпісалі і гэтак далей. Каму гэта выгадна? Натуральна, уладзе не выгадна, наадварот, яны будуць рваць чальняшку на грудзях і казаць, што ўсё тут атрымалася вось сапраўдных пазіцыянеры, таму што яны ж дзеля гэтага і прадаюць выбары захаду. Гэта найхутчэй, я так лічу, ўсё ж такі сведчыць аб калізіі ўнутры самой апазіцыі, таму што зразумела, калі ў сістэмную палітыку укараняецца хай сабе невялікі група апазіцыянераў, то астатнія, адпаведна, спаўзаюць канчаткова на маргінес. Уся ўвага будзе прыкавана вось да гэтых людзей, як некалі там да групы Рэспубліка ў папярэднім скліканні. Тое, што я бачу на некаторых сайтах, гэта непрафесійна. Таму што, ну, калі ласка, неафіцыйная нейкая выцічка інфармацыі, дык вы патэлефануйце тым людзям, вось Раманчуку, іншым, і спытайце, як вы да гэта ставіцеся, як зрабіла Радыё Свабода. Там гэта не зроблена. А апошні абзац, напрыклад, калі гэтыя чуткі пацвердзяцца, то тое і тое. Там не хапае двух радкоў. Трэба яшчэ напісаць, калі не пацвердзяцца, то я з'ем свой капялюш. І яшчэ адзін радок, гэта імя і прозвішча. Вы слухаеце экспертызу свабоды, тэмы якой чаму раптам на сайтах і ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя, паводле якой улады ўжо нібыта выбралі імёны апазіцыянераў, якія павінны прайсці ў парламент. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў. Ярослав, а як вы ацэніце інфармацыю, паводле якой вы нібыта ўжо апынуліся ў палаце прадстаўнікоў? Ці гэта мае на мэце пасварыць вас з іншымі прадстаўнікамі апазіцыі? Ці да журналістаў трапілі рэальныя звесткі, пратачылася інфармацыя з уладных крыніцаў? Можа, безумоўна, быць правакацыя, таму што гэта не толькі чуткі апошняга дня, гэтыя чуткі я чуў яшчэ на пачатку кампаніі. Яны, можа, ацэньваюць нейкім чынам шансы пад дэпутатаў. Безумоўна, можа быць і дыскрэдытацыя людзей, таму глядзіце, там вы заглядзіце, Раманчук дамовіўся з уладамі, таму ён ты прайшоў. Ведаеце, калі вось сёння гэтыя ўсё чытала мая кампанія, сябры па кампаніі казалі, ведаеце, што каб кожны быў на участку і тут рабіў, працаваў гэтыя 3-4 месяцы, тады бы яны пабачылі, што мы робім. А чуткі чуткамі, я гавару, галоўнае, што ўсё тое, што думаюць людзі, а людзі думаюць пазітыўна і значна лепш пасля кампаніі, чым да яе. Калі будуць лічыць галасы, усё будзе па справядлівасці, тады я ў сваёй перамозе не маю ніякога сумневу. Александр, давайте самі прагаворым пра іншыя аспекты той інфармацыйнай вайны, якая асабліва абвастрылася перад выбарамі. Тут, напрыклад, можна ўзгадаць і тое, што ад імя Маладога фронта па імэйлах, па інтэрнэту рассылаюцца такія інфармацыі, якія многія лічаць, што правакацыйныя. Як бы вы маглі ацэніць і верагоднасць гэтых атакаў, і, скажам, іхнюю эфектыўнасць? Ці гэта такі зараз стратэгічны курс, ці гэта проста часовая на дні выбарчай кампаніі? Казаць пра нейкую такую вельмі інтэнсіўную інфармацыйную вайну гэтым разам не выпадае. Таму якраз зараз, паколькі ўсё ж такі ёсць ва ўладаў зацікаўленасць трошкі спадабацца захад, захаду, мне здаецца, інтэнсіўнасць меншая. Што тычыцца маладога фронту, так, гэта арганізацыя, якая ўладамі успрымаецца як радыкальная, і натуральна, што яна вельмі шчыльна, я думаю, апякуецца спецслужбамі. Таму пэўныя дзеянні, у тым ліку і па расколе, могуць безумоўна мець месца. Хаця тут пытанне пра тое, ці гэта паклёпкі, гэта сапраўды адлюстроўвае нейкія сур'ёзныя працэсы, такія адмоўныя ў самой гэтай арганізацыі. Увогуле ж, калі падсумоўваць, то я скажу, што гэтыя ўсе вось рэчы, гэта адлюстраванне закрытасці нашай сістэмы. Беларуская ўлада адчакае журналістаў, адчакае экспертную супольнасць. І гэта прывучыла іншым разам гадаць на кафейнай гушчы і бачыць нейкія змовы, інтрыгі нават там, дзе іх няма. Другі момант, пра які я ўжо згадваў, гэта тое, што ва ўмовах гэтай адсечанасці ад інфармацыі дэградуе, на жаль, вось і недзяржаўная журналістыка у пэўнай ступені. Ва ўсякім разе, некаторыя рэсурсы я вось проста з жалем і са здзіўленнем гляджу, напрыклад, калі чытаеш са дня ў дзень, што байкот шырока крочыць па краіне ці нейкія іншыя рэчы, якія сведчаць проста пра вялікую ступень ангажаванасці. Гэта, на жаль, вось па вялікім рахунку адлюстраванне той сітуацыі, калі заціснута альтэрнатыўная палітыка, заціснуты недзяржаўныя медыі і ідзе проста вось у пэўнай ступені выраджэння прафесіяналізму. Удзельнікі сённяшняй экспертызы свабоды, публіцыст Александр Класкоўскі і кандыдат у дэпутаты Яраслаў Раманчук, вёў гутарку Віталь Цыганкоў. Ну а зараз перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Амаль усе сённяшнія тэлефанаванні прысвечаныя выбарам у палату прадстаўнікоў, якія запланаваныя на 28 верасня. Ермошина будет возглавлять Центральную избирательную комиссию, никаких демократических выборов не будет. Она считает, что народ не понимает, как она профессионально, в кавычках, справляется со своей должностью. Поважаныя суайчыннікі, да вас звяртаецца шараговы грамадзянін Мікола Канаховіч. Вы памятаеце, за каго вы галасавалі 4 гады таму? І што вам абяцалі яны? Вас тады абманулі, бо потым пазбавілі усялякіх ільгот. Не хадзіце на гэтыя так названыя выбары, бо на вашым гарбе яны хочуць заехаць у рай. Толькі аб'явіўшы байкот, вы захаваеце сваё сумленне, чалавечую годнасць, павагу нашчадкаў. Беларус, калі ты сапраўды чалавек, дык не апускайся да ўзроўню чарвяка, бо растопчуць. Толькі байкот і яшчэ раз байкот. А ніяк не разумею, навошта выбары затрацілі столько грошай? Лепш гэтай грошы далі рабочым завод ці пенсіянерам. У нас дарэч так самы главны беларускі Лукашэнка, ён скажа, так і будзе. Дэпутаты ніякай ролі не адыгрываюць. Як дырэктар скажа, так і будзе. Так надае на гэта ўсё. Двадцать третьего вересня почалося датерміновое голосование. СМС-паведамлення ад Юрася. У Маладэшні супрацоўнікаў гарадскога шпіталя пад пагрозай звальнення прымушаюць датэрмінова галасаваць. Слухачы свабоды разважаюць пра выбарчую кампанію ў палату прадстаўнікоў, наколькі яна адкрытая і справядлівая, а таксама ці трэба апазіцыйным кандыдатам удзельнічаць у выбарах. Депутаты, если вы будете выбраны, верніце людзям поговевшие во время перестройки вклады в Сбербанке, а также деньги, помещенные на сертификаты обязательства, которые продавал сберегательный банк. Шановна спадары апазіцыі, вы крычыце насчёт дасрочнага галасавання. Гэта дзецкі лепет. Вам давалі добры савет слушацелі радіо «Свабода» і пазняк. Калі лукашысты ва ўсе выбарчыя камісіі ад участковай да Ярмошыны не ўключаць вашых прадставіцелей, выбары надо толькі байкаціраваць. Пусть лукашысты іграюць між сабой. Я думаю, што ў вас радасць будзе, калі яны ўключаць у дэпутаты 2-3 чалавек, каторыя на сесіі будуць кукарэкаць. Результат нулевой. Вот вам і результат ад 2-3 чалавек. На форум сайту «Свабода.орг» мы атрымалі пытанне: як стаць сябрам Саюзу палякаў? Адказвае Ігар Банцар, прэсавы сакратар непрызнанага ўладамі Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Прасцей за ўсё пытацца ў сябра Саюза палякаў, як запісацца, ён падкажа, як гэта зрабіць. На жаль, не бачу іншай мажлівасці, таму што ў такіх умовах працуем фактычна нелегальна. Зараз усё будуецца на тым, што чалавек прыходзіць, актыўна дзейнічае, тады, напрыклад, можна сказаць, што ён з'яўляецца сябрам. Сённяшні выпуск перадачы «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маюрчык. Роман Скірмунд, шляхціч, землеўладальнік і дзяржаўны дзеяч БНР, у міжваенным часе жыў у сваім родным Парэччы, дзе пакінуў пра сябе славу добрага пана, які заўжды прыйдзе на дапамогу. Скірмунд быў забіты ў кастрычніку 1939 года у сваім Парэччы сваімі ж суседзямі-сялянамі. Ці жыве памяць пра пана Скірмунда у сённяшнім Парэччы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Падарожжа Дмітра Бартосіка слухайце адразу пасля выпуску навіну, ну а пазней прагучыць перадача «Беларуская Атлантыда». Я нагадаю, што наш тэлефон у Менску 266-39-52, аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Вы на хвалях «Радо Свабоду» Менску, 18:30. У пражскай студыі навіну Сергія Навумчыка. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Як паведаміла сёння прэсавая служба кіраўніка беларускай дзяржавы, на імя Александра Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнтаў Абхазіі, Паўднёвай Асеціі Сергія Багапша і Эдуарда Какоэты з просьбай аб прызнанні Беларусю незалежнасці іх рэспублік. У інтэрв'ю «Радіо Свабода» прэсавая сакратарка прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Еўразвязу Хабьера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала ўчорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны і падкрэсліла, што прычыны размовы – важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. У Віцебску адкрылі мемарыяльную шыльду ў гонар Васіля Быкава. Жонку пісьменніка Ірыну Міхайлаўну, а таксама сястру Валянціну на мерапрыемства ўлады не запрасілі. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы лічаць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання прымяншаюцца. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Верхоўнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі Ніні і Мікалаю Скрабцам, бацькам апазіцыйнага палітыка Сергія Скрабца. З надыходам восені цэны ў Беларусі на харчаванне ды іншыя спажывецкія тавары працягваюць расці. Абвешчана пра 10% павелічэнне закупных цэнаў на мяса. На пачатку верасня падаражэў цукар, выраслі кошты на бензін. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. ЗША і Расія дамовіліся працягнуць дыялог на ўзроўні міністраў замежных справ па ядзернай праграме Ірану. Пра гэта стала вядома пасля сустрэчы ў Нью-Йорку падчас генеральнай сесіі ААН дзяржсакратара ЗША Кандалізы Райс і міністра замежных справ Расіі Сергія Лаврова. Райс пацвердзіла пярэчанне Вашынгтона супраць уварвання Расіі ў Грузію і прызнання Крамлём незалежнасці Паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Лаўроў паўтарыў аргументы Масквы ў абарону дзеянняў Расіі ў Грузіі. ЗША працягваюць лічыць гэтыя аргументы непераканаўчымі. У аэрапортах Пакістану абвешчаная найвышэйшая ступень тэрарыстычнай небяспекі пасля таго, як у сталічны аэрапорт патэлефанавалі, папярэдзілі пра магчымасць выбуху. ЗША сутыкнуліся з сур'ёзным фінансавым крызісам і патрабуюцца тэрміновыя заканадаўчыя дзеянні, каб запазбегчы магчымай фінансавай катастрофы, заявіў прэзідэнт ЗША Джордж Буш у адмысловым тэлевізійным звароце. Ён прапанаваў абмеркаваць палітычную эканамічную сітуацыю кандыдатам прэзідэнту Абамі і Маккейну. Вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны «Беларуская Атлантыда». Сёння мы прапануем вашай увазе перадачу «Крыўя». А зараз падарожжа Дмітра Бартосіка ў вёску Парэччы Пінскага раёну. –